بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. ریزن مصنف رحمت الله علیه د طهارت الماء او د غیظ نجاست او ګندګۍ د پارس تراجب منعقد کړي. دا اول باب او دا ترجمه شي منعقد کا کوم اوبو سره د انسان ویخته وینځل شي، نو آیا دا اوبا پاکی دی کنا یا پا اوبو که دا انسان ویختور پریوتل، نو دا ویخت دا پاک دی کنا؟ پر این مسئلہ کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ مذهب دا جمهور و اہل علم دا مذهب پشان دے، اې بني ادم ویخته دا پاک دی اگر کده د بدن نه جدا شي. د امام شافعي رحمت الله عليه یو قول پرې مسله کې دا ده چې د بني ادم ویخته د هغه د بدن نه جدا شي، نو دا نجس او پلید دی، دا په حکم د میته کې دی، مردار په هغه حکم کې دی. نو لهذا کدا اوبو کی پریوتل، اوبو کی ورغرزی دل، نو اوبو کی پلیتی گی پاغی باندی او دس ندسی. او حافظ رحمت اللہ علیہ ذکر کری چلی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے رجوع مران قلل چی غد دی مذهب نے رجوع کری وی. وی وکان عطاء لا یرا به بأسا ان يتخذ منها الخيوط والحبال. عطاء ابن ابي رباح رحمه الله اغب بديك سبنا نغن لا او يبي بديك سحرج نشتا اذا انسان د ويختونا تارون جوړ کړی شي، والحبال الذين پړي او رسي جوړ شي. کدا ويخت پليت وي نو د دینه به دا رسۍ او تارونه جوړول جایز نه وي. جمهور علما خدا وایي چې دا ویخته پاک دي اگر که د انسان د بدن نه جدا شي. دا مذهب د عطا ابن ابي رباح هم دی، تر دې دی پورې جمهور او عطا متفق دي. خو عطا ابن ابي رباح رحمت الله علیه سوایي رایه دا ذکر کوي که د دینه څوک تارونه جوړوي، رسۍ او پړیکې جوړوي او د استعمال لاندې راولي، نو ادام جایز دي، پرې که څه حرج او ممانعت نشته. جمهور علما وایي اگر چې دا ویښته پاک دي، خو په دې طریقه د هغې دا استعمال جایز نه دی، ځکه دا جز د بني آدم دی او بني آدم مکرم دی، الله عزت ورکړی. د دې کرامت او د عزت تقاضا دا ده چې د هغه دا اجزا او داغه دا ویخته دا دې څوک استعمالی نه چې داغې نه فایدې اخلي. ولقد کرمنا بني آدم، دا خبره داغه د کرامت خلاف ده، داغه د بدن اجزا راخلي او د استعمال لاندې راولي. یو شی جایز کېدل، پاک ګرځېدل دا جدا خبره ده، او هغه د استعمال لاندې راوستل استعمالول دا جدا خبره ده. لکه ګوره خاوره پاکه ده، تیمم پرې والی کېدی شو، خوړل خو جایز نه دي چې څوک دې خوري. اوس مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب کې یو بل ترجمه الباب قائمه بله مسله ذکر کوي د دې په ضمن کې، وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. دا عطف دی پر مخ کې ترجمه باندې باب سور الكلاب و ممرها فی المسجد. دا باب د په بیان دا غا جوټې د سپو کې او دا سپی چې په جمعات کې ګرځي را ګرځي. پدې مسله کې د امام بخاری رحمت الله علیه مذهب د مالکی او غنته دی. جمهور اهل علم اکثر علما دا وایي چې د سپی جوټه پلیته ده او دې چې په کوم لوخي کې خلووي دا لوخه به وپیری ویندل شي رسو روایت براشي. بعض روایاتو کې دا دي چې په اول ځل باندې به په خاورو ویندې، بعض کې دا دي چې یو ځل به په خاورو ویندې، بعض کې دا دي چې په اووم ځل به په خاورو ویندې، بعض کې دا دي چې په اتم ځل به په خاورو ویندې. په هر حال دا حکم راغلی چې هغه په کم لوخي کې خلووي جوټې کې نو به ویندل شي. امام مالک رحمت الله علیه وی چې جوړه خو پاکه ده او د دې لوخي د وینځلو حکم چې راغلی دا امر تعبدی دی. دا د دې وجنه نه چې غني جوټه پلیته ده، ځکه وي په احادیثو کې راغلی دي او دا احادیث نه معلومیږي چې د سپی هغه جوټه پلیته نه ده. خو په دې مسله کې قول د جمهور اهل علم راجح ده او د دلایلو په اعتبار سره قوي ده. د سپی جوټه پلیته ده او لوخه به د دې نه وینځلی شي، په هغې کې به یو ځل په خاورو باندې. رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. کله چې ژبه ووي او جوټه کې سپی په تاسو کې د یو تن لوخه نو دا دې وپیري ووینځي. او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل دي چې صراحه ویلي چې دا امر بالغسل راغلی چې دا لوخه به وینځل شي، نو دا د دې وجه نه چې دا شی پلیت شو نجس شو. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړي چې وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بان الغسل من ولوغ الكلب بانه رجس. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ثابت دي چې صراحتن اغه ویلي چې دا کم د لوخي د وینځلو حکم راغلی د سپی د جوټې نه، دا د دې وجه نه چې دا جوټې پلیته ده، دا سی دی پلیت کو. محمد بن نصر المروزی رحمت الله علیه په صحیح سند باندې ابن عباس ابن نقل کړی دي ولم يصح عن احد من الصحابه خلافه. الصحابه کرامو کې د دې خلاف د چا نه ثابت نه نه. ابن عباس یې وای دا حکم اولی شوه چې د سپی د جوټې نه لوخه وینځي چې دا شی پلیت شو. امام بخاری رحمت الله علیه بیا دې مسائلو ثابتولو لپاره آثار او احادیث په باب کې ذکر کړی. علامہ سیندی رحمت اللہ علیہ وی پدی ترجمت الباب کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ سلور مسائل تفصیلا ذکر کئی او پنزم مسئلہ اشارتا ذکر کئی. نمبر ای مسئلہ دا پدی ترجمت الباب کی ذکر کئی چی کم عبو باندے دو انسان او دو بنی آدم بیختو انزلشی، نو آیا دا اوبه پاکی دی که پلیتی دی؟ صدی که ذکر شل چې د جمهور و انترائی دا چه دا اوبه پاکی دی او د امام شافعی رحمت الله علیه په قول باندې رد مقصد د امام بخاری. او دویما مسئله په دی باب که ذکر شل سؤر الکلاب دا سپو اغا جوتا. او دویما مسئله په ذکر شل په دی باب که ممر الکلاب فی المسجد و جمعات کې د سپوت لل رات لل ګرځیدل. او بیا د دې دلایل په ضمن کې به یو مسله بل ذکر کړي چې غوښنه ویل شي حکم الصید الذي اکل منه الكلاب د کم ښکار نه چې ښکاری سپې خوراک وکړي خوله ورسره ولګوي نو د دې څه حکم دی. او پنځمه مسله چې هغه به اجمالا دلته ذکر کړي او ورپسې به ورله بیا د ترغمة الباب مستقل انعقاد کوي د هغې د اهمیت د وجې نه چې په کوم لوښي کې سپې خوله ووي او دغه لوښي جوټه کړي نو د دې د وینځلو حکم. دا پنځه مسائل پر باب کې ذکر کړي صحیح صراحتن ذکر کړل چې انعقاد ورله په ترجمة الباب کې وکړو څه د دلایلو په زمن کې ذکر کړي. وقال الزهري دا مخکې کوم د عطا رحمة الله عليه معلق اثر چې ذکر کو نو دا امام فاقهي رحمة الله عليه په صحیح سند باندې په اخبار مکه کې ذکر کړل دا کتاب د درې جلد اخبار مکه امام فاقهي په الاسناد باندې کې روایت راړي دا روایت او دا اثر د عطا ذکر کړل په صحیح سند. وقال الزهري اذا ولغ في اناء ليس له وضوء غيره يا غيره يتوضا به. امام زهري رحمه الله عليه وي چکل اس په خلو وي خلوغ دی لوي چ په جبر هوا سي او یو لوخه پاغي باندې وسټي نو کله چې خلو وي سپه فی اناء فی اولوخی کی لیس له وضوء غیره یا غیره چیز دی کس دفارا دا اودس اوبد دینا علاوانوی یتوضع بهی نو پدی اوبو بانی بده اودس کئی دا پا کمو کچی فی خلوالی دا وجود کری دی. وقال سفیانو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وی دې امام زهري د قول بارکه هاذا الفقه بعينه د فقه بعينه عمدغه تقاضا ده لقول الله عز وجل لوجد ذي قول الله رب العالمين فلم تجدوا ماء فتيمموا وي کته سو وبنمون دي او وبنوي د مز وقت در باندې راغه نو تاسو تيمم وهي وهذا ماء ده وبدي کنا دا خونه چې اوبه نهدي الله و اوبه مونمون دی نو تیمم ووهي او دا اوبهدي خصي په کې خوله والی ده نو دا بعينه د فقه تقاضا ده. وفي النفس منه شيء او بیا سفیان ثوري رحمت الله عليه وي چې زما په زړه کې د دې نه څه شی دی قطعي في سلبې نشم کولی زړه مې په مطمئن نه دی خو د دلیل په اعتبار سره د فقه تقاضا دا ده او بیا وی يتوضا به ويتيمم فدیدی او دسو مخی نو چې او دس په کو بختم شوی نو دی بیا د دلیلان دراغه فلم تجدوا ما ان او بور سر اوس نشته نو تیمم دی موای دا خو ظاهرا تناقض او تعارض د سفیان ثوری په اقوالو کې یو طرف لوی هاذا الفقه بعينه او بل طرف لوی وفي النفس منه شيء دا بعينه دا فقه تقاضا دا او بیاوی زمان روپی مطمئن نده مجدی جواب دا چی دا تناقض او تعارض نده تناقض او تعارض دای چی پا یو حیثیت سره دا سی دو خبری ذکر کی چی دا غید یو بل سر جموال نرازی دا په مختلف حیثیتون سره وی پا حیثیت دا دلیل سره د امام زهری رحمت اللہ علی دا قول وی بعينه دا فقه مطابق ده وبل طرف لزما زړه په مطمئن نه نه کله نا کله دی یو عالم دلیل دبر قوي دې په مخالف هم لا جواب کول شي خو دې په خپل اطمینان قلبي نه بلکې فارغ کې متردد وي. لکه زموږ یو استاد اوس هم په مسجد نبوي کې هغه د فقه اصول فقه د عقيدي درسونه کوي شیخ سلیمان الرحیلی هغه چې په تاسو شو ګیره خړل دا ګناه کبیره ده کنه دا خو اتفاقی خبره ده چې حرام کار ده خو آیا ګناه کبیره ده کنه نو هغه وایي چې زما په نسبت باندې ګناه کبیره ده چې اطمینان قلبی می په حاصل خو بل په قانع کول نشم دلائل ور لذکر کم ذکر کم د گناه کبیره تعریف چې اهل علم ذکر کوي په آثار او کراغلی غدا چې پاغي باندې دنیا یا اخرت کې د عذاب او د عقاب ذکر راغلی او سوعید پاغي باندې راغلی داغي کون کی بارکی لعن او د دې قسمه دغشان الفاظ ذکر شوی نو د دې بارکی نشته تم روایتو کې ترازی نبی اسلام یو کسو کتو کسان گیره خلیلی و نور لیوی چه ویلکما من امرکما بهذا نزغ دیکی خیری ورل ذکر دی و لفظ ویل عربی که عموما خیرو دو پار نرا دی کل تعجب دو پار دی نبی الاسلام چه صحابیو کتو او دو مکین راولیو دو اٹیم که نبی الاسلام صلح حدیبی اکڑیو دله چې پته ولګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس کید الله پیغمبر وې ویل له مسعر حرب لو کان له احد تعجب د لرداه اور لړونه د فوکچا زه ورقول شوې هغه خیرې دې کې تعجب یې نه کړل ده بهرحال کله نه کله یو عالم دلیل دومره قوي چې مخالف بلا جواب هم کې خو خپل مطمئن نه کله په یو خبر خپل مطمئن دی خو بل په قانع عقول نشي د سفیان ثوری پر اقوال کې تعارض نشته او مخکې ذکر شول چې د امام بخاری رحمت الله علیه رایا د امام مالک رحمت الله علیه د رایا په شان تیرا قصور الکلب کې جمهور اهل علم دې خلاف دي دلائل د جمهور قوی دي استدلال د امام بخاری رحمت الله علیه راغنه مخکې امام مالک رحمت الله علیه په دې مسله کې قوی نه ده بلکې ضعیف ده د جمهور په مقابله کې وبه قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا اسرائیل عن عاصم عن ابن سیرین قال قلت لعبیده ابن سيرين وجماع عبيده سلماني لويلو عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس ابن سيرين عبيده لوي منصر النبي عليه الصلاة والسلام تبيختدي إذا أنس رضي الله عنه ده طرفنا مهلا ملاو شوي جرا رسيدي دي قيادة أغد خاندان أو ده أهل ده طرفنا عبيد را لو فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها فما سرد لين يو يختموا نداد الدنيا ودى أغى نعمتون نجف الدنيا كير ما لأخذلوا بيحتروا إلى الله ذا تغنبر ويختري ذا شاسري استدلال فدي طريق إمام بخاري رحمة الله عليه ذا دي أثر نكي وګوره که ویخته پاک نه وي نو ابن سیرین بولی ځان سره سمبالولې هغه ویخته دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جسم نه منفصل دي او ځان سره سمبال کړي خدای استدلال امام بخاری رحمت الله علیه تام او پورا نه ده ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ویختو او د شعر بارکه څوک د جسارت کولی شي چغیل دي ګنی ناپاک وي اگر چې بعض شوافعو دومره جسارت کړی چې په دې باندې هم قول کړی علامه عینی رحمت الله علیه وی چې خشیت او یره د کفر د پر خلکو باندې الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی خو بارک غی دا جسارت او قول کوي تر حال امام بخاری رحمت الله علیه استدلال دا په دې ځکه ضعیف ته چې دینه استدلال کوي او پاکوالی د ویختو د انسان وانی چې دا دغه د جسم نه جدا شي الله د پیغمبر د ویختو بارک او شوافع او اختلاف نه کوي دا مغی مستثنا غني دې له همغم دانه وایو و به قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه كان ابو طلحه اول من اخذ من شعره نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله خپل ویخته کل کل او د سر ویختی اخریل کله چې عمرې لتلو او مشرکانو د عمرې نه بند کو او پاغې کې بیا صلح حدیبیه او شنو نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم سر اخریلو کان ابو طلحه اول من اخذ من شعره ابو طلحه رضی الله عنه اولنی غ شخصیتو چې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د اختیار غسی دا غ موضع ترجمه ده وګوره دا دلالت کوي په طهارت د ویښتو باندې که پاک نه وي نو لې بدې راغسته او مخکې ذکر شول چې فيه ما فيه مصنف رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب کې دا مثلا ذکر کوي سور الكلاب وممرها في المسجد نو شون کې دا مسله اهمه وا اگر چې په دې مخکې ترجمه الباب کې ذکر کا لذلك فارغ اسی و مستقل باب سری باب اذا شرب الكلب في الاناء باب دفع بیان دنی کی اکل سپیس کلو کی پیولوخی کی لذا باب حقیقت کی دمخ کی باب یو جز دے خدا اہمیت دو جنے پر مستقل عنوان سر ذکر کو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا شكل اسكلو كي سپه فلوخ دي او تنساسو كي دالوخ دي وفيري ويندي دې روایت امام مالک رحمت الله علیه کې ورته ذکر د تقریب نه راغلی چې غنی فخاور دې موین دي او دا ابو هريره رضی الله عنه نشي دا روایت په مختلفو طرق او اسانید سره راوي لپاغي کې ذکر د تراب نه راغلی چې فخاور موین دي صرف په روایت د ابن سیرین کې چې محمد ابن سیرین کړه دا ابو هريره رضی الله عنه روایت نقل کړي نو ذکر دا پکې کوي چې فخاور دې موین دي لشي باقی کم بعد راویان دی ابن سیرین ندا لفظ دی تراب ندکر کئی او بیا اختلاف پدی کم دی کم راویان چی ذکر کئی نو پا کم ذکر دی ذکر راغلی چی دا خاور باند بلوخ وینزلشی بعض روایتو کی دی اولا هن نبی تراب اول ذلب پا خاور وینزی بعضی کی دی احدا هن نبی تراب یو ذلب پا خاور وینزی بعضی کی دی چی پا وم ذلبان دی اہل علم ذکر کری راجح قول دا دے اکثر او احفظ راویانو د محمد بن سیرین روایت نقل کړي اېدا ابو هريره رضی الله عنه نقل کړي نو په هغه کې د اول ذکر راغلی دی په اول ذل دی وینځل شي او من حيث المعنى دا راجح دی ذکر که په اخر ذل باندې په خاور باندې لو خو وینځل نو دا بیا دوباره وینځل له محتاج دی بیا صفاکه نو وصل بیا نشول بیا اتم او هم ذل جوړيږي دا حدیث دا ابو هريره رضی الله عنه دی امام مسلم رحمت الله علیه حدیث دا عبد الله بن مغفل رضی الله عنه ذکر کړی هغه کې راځي وی اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنه بالتراب اتم ذلك سوره خاور باندې وینځي نو هغه کې دا و ذکر نشو دا توشو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی د دې حدیث د ظاهر مخالفت کړی مالکیه او احنافو مالکیه د تطریب د سره اړو قائل ندي هغه وی په خاور باندې وینځل د لوخې نشته چې کوم لوخې جوړه کړای او احنافو مخالفت په دې ترتیب باندې کړای چې غیر یې وله واجب نه وي او نه تطریب لا چې نه پکې خاور شته او نه وزل دي درې ذریبه وینځل شي ځکه ابو هريره رضی الله عنه وي فتوا ورکړې وه چې درې پیری د لوښې وینځل شي حافظ رحمت الله علیه وي درې دا استدلال د فتوا د ابو هريره رضی الله عنه نه دا صحیح نه دی هغه کې دا احتمال څه چې ابو هريره رضی الله عنه دا فتوا د دې وجې نه ورکړې وه چې غدي وول مندوب او مستحب وي او د دریو ځلو له واجب دي درې ځلې منځري واجب دي او تروبو پورې رسول مستحب دي او یاد ابو هريره رضی الله عنه د خپل روایت هرشه ودان یو اختلافي مسله ده کراوی مخالفتو کی د خپل روایت او فتوا د هغه برعکس ورکی نو اعتبار به د فتوی لې کد د دې روایت نه وي. جمهور اهل علم وایي چې د روایت له اعتبار نه ځکه هغه کې د مسلې نسبت نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لکه نو د هغه بالمقابل شي قبلیږي کله چې د خپل روایت هیر شوی وي او دغه وخت ور لحاضر او مستحضر نو او بل طرف له ابو هريره رضی الله عنه نه ثابت دي چې هغه نه تفوس شوی نو هغه فتور کړی چې وځي دی بدالو خو وینځل شي. او دې خاورې په ځای باندې صابون یا بل څه شیم کافی کیږي کنه نو اهل علم ذکر کړی چې دام صحیح دی. اگر چې مستقل سنت دا دي په خاورو وینځل شي په دې کې الله داسې اثرات دي چې د سپیا کم جراثیم دي نو په دې سره ختمیږي. او غچا د دې په ځای باندې صابون یا نور منظفات چې په دې وخت سره راغلي دي استعمال کړي اهل علم د دې اجازه تو مرکز شدا قائم مقام د خاورې جوړې دي شي. امام بخاری رحمت الله علیه ته امام مالک رحمت الله علیه غن ترای لري د دې راجوته پلیته نه ده دا د وو حکم چراغره د امر څه شی ده تعبدی ده وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا راى كلبا ياكل الثرى من العطش. ابو هريره رضي الله عنه اي النبي عليه الصلاه والسلام فرمایلی چی او سړی په خوانو امتونو نا یو سپه کتلو چې په خاور باندې لوندز مکه باندې شکونه لګول لتن د وجنا فاخذ الرجل خفه الذي سرق فل موذر اغست و فجعل يغرف له به نشورو شو چراډه کولې دي سپیلر په دې سره دې موزه کې به د کوی نه اوبر ایستي او دې سپیله به ورکول حتا ارواه تر دې چې دې مور کړه او دې تندې ما تکړې و دې سپی فشکر الله له والله رب العالمین د دې عمل قبول کړه او فادخله الجنه نو دې په سبب جنت لور دن کړه. امام بخاری رحمت الله علیه پری حدیث باندې استدلال کړي چې د سپی غجوړه پاکه ده ځکه دې سړي چې د سپی اوبه کولو نو په موزه باندې اوبه کړی دی په موزه کې به اوبه راایستې ورکولې به او کېدی شي د دې نه وروسته بیا د دا موزه استعمال کړي وي او حدیث کې دا ذکر نه دی راغلی چې دای وینځلې ده او چې دای وینځلې نه ده او استعمالولې نو کېدی شي په دې کې مونځ هم کړی جمون ذکرې مطلب دا شي پاکه ده. خدای استدلال د مصنف رحمت الله علیه نهایت ضعیف ده. یو خدا شریعت د من قبلنا ده الی به دې مون تابع چې د مون شریعت کې د دې مخالفت نوی راغله مون شریعت دا وایي چې فلی یغسله سبعا او بلکم دې کې دا راغلي دي چې د دې سپی د جوټا او د دې داخله د دې موزه سره لګیدل کې دې شي دا او به ورله پس باندې شولې پس مخه باندې را احتمالات دي احتمال جراشي نو بیا استدلال ساقطيږي. بهرحال امام بخاري د دې نه استدلال کوي على طهاره سؤر الكلب وقال احمد بن شبيب قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزه ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب دي روايه نقل كاي تخبل بلار عبد الله ابن عمر رضي الله عنه هنا كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوس پی چتلل راتلل با فجومات کی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مانو جوانو پا مسجد نبوی کی با پاسی کی دو دشپی او دبامو نو اس پی با راتلل تقبلو و تدبرو چتلل با و تدبرو واپس کی دل با چتلل راتلل با فجومات کی فلم یکونو یرشون شیئا من ذالک نو نو صحابه کرام چې وګوره ورشیندلې د سشینه په دی باندې نړی نو مصنف رحمت الله علی استبلال کوي چې د سپی غجوټه پاکه ده ځکه سپی چې په مسجد نبوي کې ګرځېدل تلل راتلل نو د دې سره خامخا دا لازم ده چې دی به بولم کول هغه هڅه چې ګرځي راګرځي نو بول کوي او دا خبر هم ضروری ده چې د شپې په جمعات کې ګرځېدل کې دی چې د خلینا سلاړې په مسجد کې ګرځېدلې وي د بیل عاب د مسجد د باندې سره لګېدلې وي او صحابه کرام له دا حکم نه ده شوی چې تاسو د جمعات وینځې دا پاک کړئ صدا دلالت ته پری باندې چې د سپی غجوته پاکه ده اهل علم د دې جمهور علما د دې دو جوابونه کوي یو جواب حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا کړي په فتح الباری کې دا حکم په ابتدا کې و بیا وروسته حکم شو به تکریم المساجد او دا حکم شو چې دا سپیر د دین لري شي جماعت له دروازه مو لګي د نبشل پر خدای نه دا ابتدایي حکم و وروسته بیا د دینه من راغلی چې جمعاتونه د دینه محفوظ ساتل شي د دینه محفوظ چې پاره کې نسو کواز نه راپورته کوي نو سپې پر خدل خدا غټه خبره ده چې په جمعات کې پری دي او دویم جواب چې صحابه کرام او په دې باندې بیا وګنور شیندلې دا به پاکول وینځلو نه ځکه نور او هوا به بیا په دې جمعات کې لګې د نور په لګې دو هوا به لګې دا نو فاغي سره کچر ته بل فرض او تقدیر د دې اثرات هم د دې د لعاب او د بولو هغه به ختم شول زایل بشول ریوجن امام ابو داود رحمت الله علیه شدا حدیث په سنن کې ذکر کوي مترجم الباب په داسې منعقد کوي باب فی طهور الارض اذا یبست باب د بیان لري کې چې ځمکه وکړه پاکیږي کله چې دا وچشي نو ټیک دا بولې پکې کړي لعاب لګېدلې په لچولې خدای نه اوس په بیان ور لګېدلې هوا لګېدلې دا اثرات ختم شوي نجاست اثر زایل شوی نو پاک دی نو استدلال د دین تام او پورا نه دی صراحتن استدلال ده سطریحی لفظ نشته چه داغی نوی بسور الکلب طهارت راشی و بهی قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبت عن ابی السفری عن ابن ابی السفری شعبه روایت تید ابن ابی السفر نسی دنم عبدالله و عن الشعبی عامر بن شراحیل الشعبنا عن عدی بن حاتم رضی الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عدي رضي الله عنه ما النبي عليه السلام نتفوس کړو نبی بارکی چې کله زه پښو باندې ښکار کوم او سپه ورولې ګم د ښکار په شنو جواب راکو اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل واذا اكل فلا تاكل کله چې تاسو په اولیږي هغه سپه چې غله تا تعلیم ورکړي معلم سپه دی تعلیم په دې طریقه باندې وي چې تی اورفي نو ينزجر به زجر دې په زجر سره رټلې شي رټنه قبلې او چې ودې لګل نو دې چې را واپس لیکو را واپس کیږي راغې نه خوراک نه کوي نو د تعالی احکار مرکو فکل نو دا تفرا و اذا اكل فلا تاكل او کله چې خوراک کړي خورلې بیا مخوره ځکه دی چې خوراک کوي دا بیا معلم نه دی فانما امسک علی نفسه یقینا د احکار بیا ځان د پاره راګیر کړی تا د پاره نه راګیر کړی چې کله یې خوراک وکړو قلت نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لو ارسل کلبی فاجد معه کلبا اخر کله زه خپل خپل ور خوش کوم د احکار پسې نو دا غسر بیا بل څه مغورم فمنډه کې ور سره بل مرګری شي د احکار پسې خوشی قال فلا تأكل نبي الإسلام بها مخرى فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر ذكتا بإذن الله بخبل سبان دي ويدي دي خوش قولو دي أو بدي بل سبان خطا تسميه بسم الله دي ويدي وصنف رحمة الله عليه دينم استدلال كي سور الكلب طاهر دي نبي الصلاة والسلام ورلوي في بل سبيري ورسر لي قلي نو دا غی خوراک زکه مکو تاسو بسم الله دې ویلي بسم الله دی ویلی به تعالی روړ ونه بیا د تینا خوراک کوله چې دا غلاړې باړې ورسره لګیدلې وي. جمهور اهل علم د دې مختلف جوابونه کوي. یو جواب دا دی چې دا حدیث د نجاست سور الکلب یا د طهارت سور الکلب لپاره نه راغله. د حدیث سیاق د دې لپاره نه چې په دې کې د طهارت یا نجاست د سور الکلب ذکر کیږي. د حدیث سیاق دا دی چې سپی کوم شی قتل کو نو دا د هغه حلال والي د پاکوالي دی. حلالول له دوباره ضرورت نشته چې تا بسم الله ویلی او ښکار تعالی مړ وارو بس هغه کافی ده. دا جواب حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې کړی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی په مجموع الفتاوا کې چې په دې حالت کې د سپی داغ لعابونه عفو کړی شوی دا داغ لعاب په دې صورت کې چې د ښکار د پاره دی لګړي بنا بر ضرورت او بنا بر حاجت معفو عنه دی. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حکم نه لیکل چې دا وینځه چې کوم ښکار سره خپل لګیدل دا وي فقد عفا عن لعابه فی موضع الحاجه وامر بغسله فی غیر موضع الحاجه. چې کله بنا بر حاجت نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې لعابونه عفو کړی دا او چې بلا حاجت وی لوخی کې سشه دغه کو سشه جوړه کو لوخی کې خلو والا نو د اغې د منځلو حکم کړي نو کوم چې شارع حکم کړي هغه به منو چې کم ځای نه لري نو هغه کې تکلف له ضرورت نشته. ښکار په دوران کې حکم نه لري چې ښکار راړو د خیر د خوره خو ولي وینځه او د لوخی بارکه حکم کړي چې وی وینځه. او درین جواب اهل علم و شارحی ندا کرے چه دسپی پا ذریعے باننے زناور حلال دل دا حکم خلاف القیاس دے امر تعبدی دے قیاس خدا تقاضا کئی چه دا سیز دے حرام شی ذکر دا ما اکل سبع دا قبیلی ندے او کم شی چه در اندو قرنو حرام می ذکر ما اکل سبع الا ما ذکیتم چه دا غیر رسو اتاسو علال کئی علال کرے دے ندے او سپیتا لرارو دو قیاس دا تقاضا کئی چی دا دی حرام می خو بنا بر ضرورت خلاف قیاس الله دا حلال کرے نو خلاف القیاس معنی بلشنش قیاس کولے. نو فدیس را امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا امام مالک رحمت اللہ علیہ دا مذهب دلائل ذکر کئی چی دا جوتا دا پلی تنلا خو مخ کې ذکر شو چې راجح قول د جمهور دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په صحیح سند نقل دی او په صحابه کرامو کې چا دا مخالفت نه کړي چې د سپی د جوټي د وینځلو دا حکم چې راغله دی نو دا د نجاست د وجې نه دی نو بس دا نص شو په موضع الخلاف کې. باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين القبل والدبر. باب د په بیان د دې کې چې څوک د اودس قائل نه دي مګر دا غوښته چې د مخرجین او سبیلین وروځي د قبول او د دبر نه یا اودس به صرف په هغه خارج سره ماتيږي چې هغه د سبیلین نه راشي. په دې ترجمه سل باب سره مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه موافقت د امام شافعی رحمت الله علیه. ځکه د امام شافعی رحمت الله علیه په دې مسله کې مذهب دا دی کی او دس نماتیگی الا بالخارج من السبیلین. تا انسان دا قبول او دبور نجس روتی دی پا اغی سر او دس ماتیگی باقی دا بدن نکوین رواتا انسان التیو کی پوز ما تشعو بایدا یو ننکی یو دانا لدا غینا وینا نو زو بایدو نفدی باندی وی او دس نماتیگی. فدی مسئلہ کی دا اہل علم و فقهاو مذاہب داسی دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی د نقل الوضوء لپاره د مخرج معتاد نه خروج ضروری دی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وی چې د مخرج او خارج دواړو معتاد کېدل ضروری دی. اولک پرې کې قید لګی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا وی چې او دس د ماتې دوه لپاره د مخرج معتاد نه خروج ضروری دی. دا کم شی چې راوتون کې د خارج د برابر خبره ده کدا معتاد وي که غیر معتاد وي. معتاد سيزره سي چې د قبول او د ګور نه راوځي غټ او د سماته وړو کې او د سماته نو قديم او د سماته کې غیر معتاد دا دي کدا دین علاوه بل سره وصل انسان د قبول او د ګور نه څخورا کې کله روغ رحمت یې غروته ته حشرات ته نروتل. امام شافعي رحمت الله عليه وي چې د سبيلين نروتل نو او د سماته. امام مالک رحمت الله علیه وی چې د مخرج او د خارج دواړو کې د معتاد ضروری دي. لهدا هغه وی دم الاستحاض لا ناقض الوضوء نه ده. د مخرج نه خروجي خو معتاد نه ده. معتاد څه شی ده چې د مخرج نه روزي؟ د قبول المرأة نه هغه د حیض هغه وینه ده، د نفاس هغه وینه ده، او هر چې دم الاستحاض ده نو داغه معتاد وینه نه غیر معتاد ده. لہذا په دې باندې هغه او د سماتې دوه قائل نه نه. احناف او فی الجمله حنابله دا وی حنابله په مذهب کې تفسیر شیخ فی الجمله د احناف سره په دې کې دي چې نه د مخرج معتاد کېدل ضروری دی او نه د خارج، بلکې خروج د نجاست چه ده دا ناقض الوضوء ده. برابر خبره ده که دا مخرج نه روته او که غیر مخرج نه. لهذا دم ویده رعاف ده تیب پوزی نه چرا بیگی، تیب اولتی نومو چه ده دانه نرا بیگی نوی ده ناقض الوضو ده. تو بده مثلا که امام بخاری رحمت الله علیه ده شوافع و موافقت کئی، بلکه ده غیر نمپکی توسع کرده امام شافعی رحمت الله علیه. ذکر شوافع وی که مس المرأة او مس الذکر دا ناقض دا او دسته. امام بخاری دا دی قائلم ننه اغوی مس المرأة ناقض ننه او مس الذکر ناقض الوضو ننه، بلکه ناقض الوضو هغا شیده چه دا مخرج نروزی. برابر خبره دا که دا خارج معتاد وی او که غیر معتاد وی. وی باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين القبل والذبور. باب ده فبارد دلائل د اغه اهل علم کې چې اغه او دس لازم نه غني مگر دا غسنه چې د مخرجین وروتی د سبیلین نه د قبول او د زبور نه. برابر خبره ده کدا خارج معتاد یو که غیر معتاد. لقوله تعالى ذو وجد ذي قول ذا الله رب العالمين او جاء احد منكم من الغائط يا راشي اوتن فتاسو كدلو يودس ماتنا واذا غائط كناية عن الخارج من السبيلين يو كسب اودس كلكي اكل ديد غط اودس ماتنا راغي ديد سبيلين ونسشي خارج شو. وقال عطاء عطاء ابن ابي رباح رحمه الله وي ددا معلق حدیث نبی شیبر رحمت الله علیه په مصنف کې په صحیح سند ذکر کړی وایي چې من یخرج من ذبوره الدود او من ذکره نحو القبلة يعيد الوضوء. فشاد دبر او د شا طرف نه کده شینجی په شان څه شی راوته دود شینجی لویل شي او من ذکره یاد ذکر د نارینه نه نحو القبلة په شان د سپګ باندې څه شی راوته. برابر خبره ده کمی تیازی وی یا بل څه شی وی يعيد الوضوء ندب او د سرا ګرځي خارج من سبيلين که هر څه شي وي او د سوي مات او د سرا ګرځي دا اثر د عطا ذکر کو. وقال جابر بن عبد الله اذا ضحك في الصلاه اعاد الصلاه ولم يعيد الوضوء. جابر رضي الله عنه وي دد اثر سعيد بن منصور او امام دارقطني ذکر کړ صحیح اثر ده کله یو سره وخان دی په مسکه اعاد الصلاه ان دی په مزرا ګرځي ولم يعيد الوضوء او دوباره او دس بنه کوي او دس نه ده ماده او دس په سماتي کې په خارج من السبيلين سره په خندا مندا سره نه ماتيږي. په دې سره امام بخاري رحمت الله عليه مقصود ردوم نه په علماء احناف باندې یوه په مسکه سو وخان دی راغ او دس په ماتيږي او دس سره ګرځي. ولما احناف وی چه مون صرف ده ضحک او ده خنده بارکی ده نوه وی بلکی ده قهقهی بارکی وی تا چه کم روایت ذکر که غد ضحک بارکی ده او مون ده قهقهی قهقه دی لوی چه ده سید اخان دی چه ده خنده آواز ده بل سوق واوری. او یو حدیث و سر ذکر که چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابه مشکل پرې کې یو نابینا ورون سره را روان او یو کند او پاغي کې وګورې صحابه کرام وو خاندل. کله انسان به اختیار د بازي حیات نو خاندې نبی اسلام صحابه له حکم خدا شاجي خاندلې غېدي موزم را وګرځي او دستم را وګرځي غړي د خندا आवाज نبی اسلام اوریدل او د اعاده وضو حکم او په خدا روایت د اهل علم صحیح قول مطابق ثابت نه بلکې ضعیف نه. علامه عینی رحمت الله علیه فعمدۃ القاری کې ویل چې دا له سندونو ثابت ده. نو هر یو سند ضعیف ده خدا کثرت طرق دلالت پدې کې چې حدیث د فارس اصل شته او صحیح خبره ده چې اصل حدیث نشته. اهل علم ذکر کړي ضعیف حدیث اذا په هر یو سند کې متروک او شدید ضعیف راغلی وي نو داخل اول سند لري چې په وزر سندونو باندې راغلی نو هم دغه کثرت الاسانید او طرق دغه ضعف نور سی واکی او فقہی کی سقوط او تقویت نراولی. ابن حزم رحمت الله علیه وی او ضعیف حدیث ته پسل او اسانید باندې راشي نو دا کثرت ور ضعف نور سی واکی. لکه حدیث ګرا حدیث الاربعین چاچی زما امت لوی تلویخ حدیث او خیل دای پیز دکل ندیب اللہ جنت لوردن نکی یازبور لشفاعتیم. دغه روایت فگنو اسانی دو سر راغلے او یا اتیا اسانی باز اہل علم ذکر کلی خود اغا کثرت اسانی دغیل زعف مورم سیوا غیف اہل علم کی اچا غیل صحیح حسن ندی وینی ندا قاعده على الاطراق غسل جب كثره طرق سراغله بين حديث تفارس اثر اشتايا حسن لغيره في مرتبه كده قال فقهاء وكلام بيد محدثين لنا وقال الحسن او حسن بصري رحمه الله عليه وجد اثر سعيد بن منصور وابن المنذر في اسناد سي سر ذكر كذا ان اخذ من شعره او اظفاره که یو سړی د خپلو ویښتو نه واغستل ویښتې کټ کړل او اظفارې یا نوکونه کټ کړل او خلع خفیه یا موزې ویستې فلا وضوء علیه انه په باندې اودس نشته. ځکه اودس په سماعتي کې په خارج من السبیل معنی او ویښتو نوکونو کټ کول سره نشته او یا موزې ویستې. د خلع الخفین په صورت کې علماء احناف وایي چې پورا اودس کې نشته او سره د غختی وینځل دي. امام بخاری او د محققین رائے ادا ده چې دا یو ځل غختی وینځل دي او پاک غختی په موضوع کې وردل نه کړی دی بیا اشورې دي. نو کله دا موضوع ویستی بیا په دبا د غختی وینځل لازم او ضروری نه دي کله یو داس نه ماتي چې موضوع لرکی. وقال ابو هريره رضی الله عنه لا وضوء الا من حدث. ابو هريره رضی الله عنه چې او داس نشتا مگر د بی او داسینا. امام بخاری رحمت الله علیه د دینم استدلال کوي اذا حدثنا مراد ما خرج من السبيلين دی خدا استدلال صحیح او تام نه نه حدیث کی عموم نه. ابو هريره رضی الله عنه چې لا وضو الا من حدث النبي او دسینه با او دسوی پرې کې کوم ذکر راغلی چې خارج من السبيلين نه با او دسوی دا ځان د فار دلیل ګرځول دی له مصادره علی المطلوب وای مصادره المطلوب دا چې داوی نه ځان له دلیل جوړ کړي خپل داوی دا او دا غیر دلیل جوړ کړي دا مصادره علی المطلوب کې دشي نور دلیل نه استدلال ته صحیح نه ده. ويذكر عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. دا مصنف رحمه الله عليه وبلا مساله ذکر کوي چې دا غیب په زمن کې دا مساله مرضی چایا پوینه باندې او د سماتیږي کنه. نو د جمهور اهل علم او اکثر علما او رائے دادا چې پوینه باندې او د سماتیږي او علما احناف د دې قائل دي چې په خروج الدم سره او د سماتیږي چې کله وبېږي او د خپل ځین ته تجاوز وکي. در اصل په دې مسله کې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام هیڅ صحیح مرفوع روایت نه راغله نه په دې کې چې ماتيږي نه په دې کې چې نه ماتيږي. آثار د صحابه کرامو په کې متنوع راغلي دي. اکثر صحابه کرام د دې قائل دي چې نه ماتيږي او د بعض آثار د صحابو نه معلومیږي چې هغه د ماتېدو قائل دي. لکه امام مالک رحمت الله علیه موثق په صحیح سند باندې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما سره ذکر کړ چې کان اذا رعف انصرف فتوضا ثم رجع فبنا ولم يتسلم چې کله دا په دما تشوي نه وته او بيدا په مسكين روان بشو او دس به وکو او بیا براغه کم ځای چې به موس پاتې شو دا غزې نه به شروع کو خبرې به نه کولې دا دلیل پرې چې قائل دی او شو دس په ماتي کې او دس به وکو او اکثر صحابه کرامو چې نه ماتي کې دا غي او آثار مصنف رحمت الله علیه په باب کې ذکر کوي ځکه دغه راي امدا چې نه ماتي کې امام بخاری رحمت الله علیه مقصد دا دی چې یو صحابي د بدن نوی نه بيدا او خپل موس کولو هغه خپل مسله ثابته امام بخاری ما خرج من السبيلين ما نه صرف او دس ماتيږي د دینه علاوه کده بدن نوی نه روتي د بل نه پاغي نه ماتيږي وي ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه ذات الرقاع ذکر کړي شو دي جابر رضی الله عنه چې نبی رسول الله والسلام په غزا ذات الرقاع کې او فرمي رجل بسهم فشتل شو او یو سړی په غشي سره فنزفه الدم نوین داغه روانه شوی وا فرکع او سجد او مضا فی صلاته غرقوم کړي وا سجدیم کړي وا په خپل مسک روانو مو ذکولو دا حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی دی او دا حدیث سندن ضعیف دی دی په سند کې عقیل ابن جابر یو راوی راغلی دی چې هغه مجهول دی دې وجنه مصنف رحمت الله علیه په صیغه تمریض سره ذکر کو او ذکر هو دا د امام بخاری رحمت الله علیه اشارات دي اصل حدیث دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې جهاد کې دو صحابه کرام مقرر کړي چې تاسو زموږ څوکیداری کوي د شپې یو پکې عباد بن بشیر رضی الله عنه د دې خپل مرګري له وته آرام او قوضه په بس د اخر څوکیداری کوم د په موجود لري دښمن راغله ده او د په خوشي باندې ویشته ده د بدن نوینه رواني ني خو د یو صورت شروع کړه او خوند نه ورکول چې د صورت دې و کې فری دي غو صورت پوره کړه او به خپل مرګ را پاسول غل و یو ګور هغه چې کته دي د بدن ټول په وینو کې لیت پیس ده او ورلوي اول دی ولې زنه په لوب کتاب باندې هغه گزار کو زخمی شې دور له ما فلانه صورت شروع کړه خوند نه راکول چې دا دې نیمه کې فری ده ما چې دا موس ګورکم دا صورت مکمل شي لاغور د صحابي نوینه بيدا او موزه پکې کړل اول خو حديث سندن ضعيف بل فرس کا ثابت شي علماء احناف ور لداوي خدایو مغلوب الحال صحابيو او حالت د مصبر باندې غالب شوه دی ویني ته نبوي کې خدای بل صحابي نه را پاتې دا موزه کړل نو که تاسو وایي چې په وینه باندې او د سنواتي موږ در لوایو چې ویني د خداسون پلي توایي د په بدن باندې وینه باید کنه چې په دې پلي تو جامو کې او پلي ته وینه کې مستنګ کوي تاسو چې څه جواب دین او جواب زموږ کوم دی علامه خطابی رحمت الله علیه خدا تکلف کړی چې وینه تل تیزی کې باید پواره وال نو بدن سره نه لګی دا اهل علم دا خبره خو حاصله نه چې دا څه تکلف دی بہرحال اصل جواب پر روایت کې دا د سندن ثابت نه لکه مخکې اجمالاً تاسو لمه وي چې پوینه ماته دو پوینه باندې د اودس ماته دل یا نه ماته دل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح مرفوع صریح روایت پکې نشتا آثار د صحابه کرامو ډېر راغلي دي چې نه ماتيږي په خپل طرف له صحیح آثار دام راغلي چې داغه نه معلومیږي چې ماتيږي بہرحال په مسله کې توسع د اختلاف د صحابه کرام راشي په مسله کې توسع وي فارغی کې چې تبديع نشي کولای تدلیل او تفسیق نشي کولای ساجي کوم رائے خو خله او راجه در لخار یغه واخله قبل لم بيدین موعده موعده چې په حق دې په باطل لري وقال الحسن حسن بن رحمه الله عليه ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم هميشه مسلمانان چې مونږونه کول ولې زخمونو کې علامه احنافو شهري جواب دی چې زخم دوه قسم دی واغ دي چې وینه ته بيږي دوی مغه زخم دي چې زخم دي خو وینه ته نه روانه نو کېدې شي دلته مراد هغه چې وینه ته نه روانه احتمال چراغ استدلال باطل شو دا قاعده له ذکر کول پکار دي چې مرفوع یا موقوف روایت وي روایت پدې کې اختلاف دی چې موقوف روایت حجت ده کنا دا خو مقطوع ده د حسن بصري رحمت الله عليه پدې خو اتفاق د مسلمانانو دی اتفاق د اهل علم دی چې دا حجت نه ده دې جوابونو سره ضروري له ال ضرورت چې مرفوع روایت وي وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز دا ټول ګر آثار د تابعین ذکر کیږي آثار د تابعین دا غي مقطوعات په اتفاق د امت سره حجت نه لري حجت څه شي ده احاديث مرفوعه او یا احاديث موقوفه خو چې اختلاف د صحابه کرامو په غي کې نه راغلي ټول په متفق وي امام طاووس محمد بن علي الباقر عطاء بن ابي رباح او اهل الحجاز الحرمين او اهل علم وي چې ليس في الدم وضوء فوینه کې او دس نشتا فوینه او دس نه ماتيږي وعصر ابن عمر بصرة فخرج منها دم فلم يتوضأ ويزور وركله ونشور كله عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بصرة يودانا وننكي فخرج منها دم مداغين وين روتي وفلم يتوضأ او دسنوك لمزلو دريد لهو ابن ابي شيبة رحمة الله عليه فسي سند باندداب مصنف كي ذكر كده لما يحناف جواب ذاك يجب خروج وإخراج كي فرق ده دلتا ابن عمر سے بخراج کرده ده فاغی موغم دیو قائل خروج و صحیح خبر داده چه علماء احناف پا اخراج کم قائل دی دلتا خو جواب داده چه خروج و اخراج کی فرق ده او دید وارو پمند که تلازم ده چه اخراج او کنو خروج ورسر خود بخود رازی بارحال ده صحابه اکرام و پمند که ده مسئله اختلافی ده ابن عمر رضی اللہ عنہما دلته کنا او دس نه کړه او د مواسطه اثر تاسو له ذکر شوې د پوزې نه به وی نه راغه پاغي کې به کولو وبذخ ابن ابي يوفا دما فمضى في صلاته ابن ابي يوفا رضی اللہ عنہ وینه توکلې وا په سوګانو کې وینه راغلې وا نو موزه کړه او د دې د وجرې او دس نو کړه احناف موچوی نه اوتپلا توکان غالیبی دی وینه په کم دن او دس په نماتیږي او کوینه غالیبه شو دبر سری دی چې توکان پکې نخکاری به په او دس ماته دی ابن ابي وفادا اثر په صحیح سند باندې سفیان ثوری په خپل جامع کې ذکر کړل لکه فتح الباری کې حافظ رحمت الله علیه نقل کړی وقال ابن عمر والحسن في من احتجم عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما و حسن بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ دا غچا بارک چې هغه حجامه او کاخره ولګولو ابن عمر صاحب دا اثر ابن ابي شیبه او مصنف کې ذکر کړي و ليس عليه الا غسل محاجبه نشته په باندې بل څه مگر صرف په کم ځای باندې چې خکر لګول د هغه ځای د بوینځي او داس په نور نشته الان کې پاره کې خبر برابر وي نو زی نړۍ آثار د صحابه او د تابعین ذکر کړي د خپل موقف د ثابتولو لپاره امام بخاری رحمت الله علیه او د سماتیږي په خارج من السبیلین باندې او کم چې خارج من غیر السبیلین نه کوینه دا زوی دی ول شیدی پر او د سماتیږي و به قال حدثنا ادم ابن ابي ياس قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاه ما كان في المسجد ينتظر الصلاه ما لم يحدث نبي الاسلام فرمایلی هميشه یو بند په مسجد تر سوچ دې په جمعات کې د مز انتظار کوي تر کوم چې دې به او د سشوینه نه فقال رجل اعجمي نو اعجمي سري چې عربانو يا عربو وفصاحت سري خبرې نش وکولي ابو هريره رضی اللہ عنہ نے تپوس کړه مل حدث یا ابا هريره ده حدث نو مراد څه دی ابو هريره رضی اللہ عنہ چې ته دې به او د شوي دي قال الصوت يعني الضرطا ابو هريره رضی اللہ عنہ ورلوي دې به او د سین مراد څه دی صوت ته چې انسان نریح مع الصوت دی الضرطا د صوت تعریف کړه په ضرطه سره چې لا غریح مع الصوت لوي د انسان نباد وتل او اواز تنوتو په دې سره امام بخاری رحمت الله علیه خپل موقف ثابت دی چې خارج من السبیلین هغه د ذویل اجسام نه یو کده ذویل اجسام نه نه نو پاغي باندې او د سماتیږي نو دا صوت او زور سلام خارج من السبیلین نه کنا علماء احناف چې استدلال د دین غیر تمام نه ذکر دا حدث منحصر نه دی په دې صوت کې چې به ولې سړي صرف په دې سر راضي نو د دین صرف ما خرج من السبيلين مراد غسل مصادره علی المسلوب دا چې داوی نه ځان له دلیل جوړ کې او مصادره علی المطلوب فلاسفه او منطقيان وایي چې دا صرف یو نوع مغالطه ده چې ته په خپل مخالف ګډوډ کې او غلطي کې نور دا په حقیقت کې څه دلیل او حجت نه وي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نبذي مسكون کې رموز نه واپس کیږي بل تر دې چې اواز واوري او یا بوی محسوس کی. چې کله یو سړی په حرکت باندې پوه شي په خپل ځان او په خېټه کې سګړګړ محسوس کی نو دې په حق باندې بنا نه کوي تر دې چې د یقین پیدا شي چې آیا سه اواز دې نه وتره یا سه بدبوئی محسوس کړی. دا دین هم استدلال کوي چې په خارج من السبيلین سره او دسماتیږي. او وخت دا حدیث ذکر شوی په هغه کې موږ دا ویلو چې اهل علم د دین دا قاعده راغسته چې الیقین لا یزول بالشک. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر النبي على الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاء. علي رضي الله عنه جزي وصري ومزاء كثير المزي المزي بذا ما دير رات لا أغوبه إذا إنسان ندى مداعبة وملاعبة فوقت كذي عند الشهوة فاستحييت أنا أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حیا کړه وشر مې درم دا چې خپل د نبی رسول الله نن ته پوښوفم ځکه دا وی لور بيبي زما په نکاح کې وا. فامرت المقداد ابن الاسود ما حکم کړو مقداد ابن الاسود رضی الله عنه له مخکې ذکر شو چې عمار رضی الله عنه له حکم کړو او دا روایت کراږي چې خپل سره درې واړه خبرې صحیح دي. ته حیا د وجري اول خپل ته پوښ نه کول یو صحابي له ونو غلې شوبل نه اغم له شوبې خپل ته پوښ وکړي بل د مسلې ضرورت دی د تاخير کوي نو بیا دی یوم ته پوس کړه بلوم ته پوس کړه نو درې واړو له نسبت کیږي. فسالهو نو د نبی اسلام نه ته پوس کړه فقال فيه الوضوء نبی اسلام مینه په دې کې او دس ده نو خارج من السبيلين په دې سره او دس ماتيږي نو مزین چون کې د ذکر ناراضي نو او دس په ماتيږي. ورواه شعبة عن الاعمش دا روایت شعبة بن الحجاج د اعمش نه را نقل کړی دی. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد اخبره انه سال عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت اذا رايت اذا جامع ولم يمني. زيد بن خالد رضي الله عنه اجما تقوس كلو عثمان بن عفان رضي الله عنه هنا او ما ور لويلو جي خبر را كمالا چکله یو سړی جماو کې د خپل کورواله سره ولم یمنی او د دنه منی نیوتی منی نه خارج شوی جما یو کا دخول شو خو منی نه دراغلی. قال عثمان و عثمان رضی الله عنه جواب ورکړ او يتوضا كما يتوضا للصلاه دیو او دس کوي صرف او دس به اکتفا کوي لکه څنګه چې د موزه لپاره او دس کوي ځکه کې دی شي د بدن نه او د ذکرنا مزید تلی وی منی خو اگر نه تلی مزید تلی خارج بن السبيلين بن او د سماج او غسل ذکره او د بخل ذکر او ویلی. قال عثمان عثمان رضی الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه خبر اوریدلی. فسالت ذلك علی و الزبير و طلحه و ابي بن كعب فامروه بذلك نو ما تپوس کړو د دې بارکه د علي زبير او طلحه او ابن كعب رضی الله تعالی عنهم اجمعين فامروه بذلك نو يم ول د دې خبره حکم کړو یا اغه ول حکم کړو چې نو غسل بکې د عثمان رضی الله عنه خبره نه چې او دس بکې. دا مثلا صحابه کرام په منځ کې اختلافي ده یو سره کورواله او کې جماو کې او انزال نه وي شوه دخول او کو انزال نه نه شوه که پری باندې غسل له او که پری باندې اودس دی جمهور فقها اکثر صحابه کرام او اهل علم دا وی چې دا حکم منسوخ دی لومنه په د باندې غسل له ابتدا کې دا حکم چې انما الماء من الماء غسل به واجبېږي د منې د وجه نه او د عثمان رضی الله عنه د باندې صحابه کرام دا مذهب وو چې هغه وی په اکسال کې غسل لشته صرف او دسته اکسال دی وی چې دخول شي او انزال نه شوي او جمهور اهل علم عام صحابه کرام دا وی چې دا روم باندې حکم منسوخ دي چې انما الماء من الماء او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې يتوضا كما يتوضا للصلاه ناسخ ورلسته شه دي حدیث د صحیح مسلم نه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نه تپوس شوی او نبی فرمایلی اذا نبی اسلام فرمایي اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل کله چې زوجین د یو بل سره صحبت او کورواله وکړي او ختان د ختان سره ولګي مسکی مطلب دا دخول شي غسل واجب شو او کم حدیث د انما الماء من الماء راغله یا منسوخ دی یا حمل د احتلام باندې تر یو سړی احتلام شو او خوب کې سلیدلې دي خوې قتل چې سلوندواله نشته په کپړو لوندواله نه محسوس ای نو په د باندې غسل نشته او په کپړو باندې لوندواله اثرات محسوس کل نو بیا باندې غسل کوي که خوب ور لیاد د کیاد نه نه امام ترمذی رحمت الله علیه په جامع کې په دې باندې مستقل ابواب تړي باب من راى بللا ولم يذكر احتلاما غالبا دا سي ابواب دي یو سره په کپړو باندې لوندواله او اثرات د احتلام مخصوص کې خوب ور لنه یاد غسل بکای خوب ور لیاد دغه اثرات نشته نو انما الماء من الماء او به نشته نو په باندې غسلوم نشته او هر چې دا حکم دي اذا جامع ولم يمني يتوضا كما يتوضا للصلاه دا حکم منسوخ ده په حدیث د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها باندې مینا بیا د دې ته پوس کړو د علی زبیر طلحه او ابن کعب رضی الله عنهم نه فامروه بذلك ما غیوم ور لدا حکم کړو دا حکم غی ادا کړو لکه څنګه چې عثمان رضی الله عنه وی چې توضا کما يتوضا للصلاه یادې ور له حکم په دې باندې کړو چې نه غسل بکې او دا مخکینه حکم منسوخ شوه دی و به قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبه عن الحكم عن ذكوان بن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء وراسه يقطر نبي الاسلام خبر لے گئے او سوال جواب کړه یو سړی د انصارونا نو اگر اغله د کور نه وروته او د سر نه د غسل او بساسی دي ساس کیته نه ویدل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلنا النبي الاسلام علیه کی دي شمو فتا باندې تلوار وکا ثم فتلوار رئیس تا کور والے کولو او فتلوار روته قال نعم او فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت النبي الاسلام ولو کړه دي فتا باندې تلوار وکړی شي او قحت يا او قحت یا ته جماو کې د خپل کورواله سره بغیر د انزال نه ماخوذ د قحط نه قحط دی له ویلي چې جبارات بنشي مطلب دا انزال دی ونشو فعليك الوضوء بیا صرف پتابانه او دست غسل نشتا چې دخول نکړی انزال نه وشو نو پتابانه نسلی او دست خدانو باندې حکم دی رست بیا منسوخ شوه دې حدیث چې ادا جنس بین شعبها الاربع ومثل ختان الختان فقد وجب الغسل فانزال شوه او کني شوه تابعه وهب ذي نذر ابن شميل متابعه كلذي وهب قال حدثنا شعبه نغويلي تحدثنا شعبه اخبرنا فذيبان دي حدثنا ولي نذر روايه فاخبار ترى نقل كاي او وهب دار روايه نقل كاي بسسره فتحديث سرا ولم يقل غندر ويحيى عن شعبه الوضوء او غندر او يحيى چې دا روایت نقل کړي ته چا نه خپل استاد شعبنه نو غي دا لفظ د وضو نه ذکر کوي. هغه صرف دغه عمر حدیث ذکر کوي چې نبی اسلام صحابي په سوال جواب لګل او په تلوار وروته د سر نه وبس سیدی نبی اسلام له موږ باندې تلوار او کاغه وی او د ذکر هغه نه کوي. پس صرف نبی اسلام ور له سر دغه ځای پر ویل چې فعلیک. باب الرجل يوضي صاحبه. باب د په بیان د دې کې چې یو سړی خپل صاحب او مرګري له اودس کوي. مخکې اجمالا مسله ذکر شو چې استعانت فی الوضوء اودس کې د چانا مدد غوښتل. نو اهل علم د دې درې صورتونه ذکر کړي. یو صورت دا ده چې د اودس اوبه در لسوک راړي صرف لوټای در لکی خو نور اودس په خپل کې رضا بل اتفاق جایز دی په دې کې سمه مانعت نشته. او دویم صورت دا ده چې او د صوبه در لغره اچي نور اندامونه ته پخپله مګي او په بدن پخپله چې خواد لسه لوخه نیول دي او به تعالی را اړي. نو بعض فقها او ذکر کړي چې دا خلاف الاولادی او په شو کې عالم او استاد لکې دا غد علم او د دینداري د احترام د وجه نو بیا پکې څه حرج نشته. او دریم صورت دا ده چې او به در لغاړي او بدر له اشي او مود بدن اغه اندامونه ریم اغه مږي تدلیکم در له اغه شي دا صورت بیا وای مکروه ده. مصنف رحمت الله علیه په دې کې ذکر کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له صحابه کرامو د اودس غوګم وروړي دي او د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له اشولې دي. دا الله پیغمبر له صحابه او با اشولې په دې کې سوال نه پیدا کیږي چې اغه له سو خلاف الاولى وای د عام عالم بارک دا خلاف الاولان دي. یو مشر او د استاد بارک خلاف الاولان دي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وی بارک به څنګه خلاف الاولا شي. و به قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبه عن كريب مولى بن عباس عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افاض من عرفه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په حج کې کله د عرفی د میدان عرفات نه را واپس شو او مزدلفه لا راتلو عدل الى الشعب نو اخله شو متوجه شو الى الشعب د غر طرف لا شعب ویل کې دی شي په غر کې چې کبل عربي الطريق في الجبل لك پرون مونږه غاخله ویل شي نو د غر طرف لږه فقضا حاجته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د سماعت کړه او حاجت یې پوره کړه. قال اسامه اسامه رضي الله عنه فجعلت اصب عليه ويتوضا ما نبي عليه الصلاه والسلام لذا او صباح ولي او يودس قول فقلت يا رسول الله اتصلي ما هو فرمائل سيد الله رسول ايتا سمسك ويسا فقال ما هم ذو وقت فقال المصلى امامك نبي الاسلام ذو مخيره ميدان عرفات نجسوك مزدلفي لرازي نو د ماخام او ماسوتن موږ د پلار کې نه کوي چې پلار کې او کو دوباره به راګرځي مزدلفه نه به را رسي. او به قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروه بن المغيره بن شعبه يحدث عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر دا مغیره رضی اللہ عنہ د نبی اسلام سره په یو سفر کې و او انه ذهب لحاجت له نبی اسلام والسلام قضاء حاجت لته و او ان المغیره جعل يصب الماء عليه وهو يتوضا او دا چې مغیره رضی اللہ عنہ نبی اسلام له او د سبراړو له وی او د سکول فغسل وجهه ويديه نبی اسلام والسلام مخمن د لولاس نه ویندري او مسح براسه فسر مسكر و ومسح على الخفين ومسكر و فموضوبان دي. نو پدې دوه حدیثو کې دا دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له صحابه کرام او د اودس اوبر اچولې دي او د سکړې نو استعانت فی الوضوء پدې کیفیت باندې پدې کې صحابه او ممانعت نشتا. هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.